Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Маладафронтаўцы лічаць, што Дашкевіча выпрабоўваюць турэмнымі этапамі. Беларусь пакінуў яшчэ адзін з вязняў плошчы Аляксандр Атрошчанка. Усё больш беларусаў вяртаюцца да выпечкі хлеба дома. Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Украінская апазіцыя сёння пікетуе будынак цэнтральнай выбарчай камісіі, пратэстуючы супраць фальсіфікацыі на парламенцкіх выбарах, якія адбыліся 28 кастрычніка. Удзельнікі акцыі агучылі пасланне прэзідэнту Украіны Віктару Янукавічу і кіраўніцтву цэнтральнай выбарчай камісіі, у якім сцвярджаюць, што падтасоўкі вынікаў галасавання набылі масавы характар. У мітынгу каля будынку ЦВК удзельнічаюць некалькі тысячаў чалавек. Акцыя арганізаваная трыма апазіцыйнымі сіламі, чые прадстаўнікі выбраныя вярхоўным раду. Аб'яднаная апазіцыя «Бацькаўшчына», партыяй «Удар» Віталя Клічко і нацыяналістычным аб'яднаннем «Свабода». Паводле афіцыйных папярэдніх дадзеных, на выбарах, якія праходзілі па змешанай сістэме, з невялікім адрывам перамагла кіруючая партыя рэгіёнаў. Вось што заявіў адзін з лідараў аб'яднанай апазіцыі Арсеній Яценюк падчас мітынгу. Сьогодні ми зібралися, щоб захистити вибір України і українців. Україна показала, що вона здатна перемагати партію регіонів. І результат об'єднаних опозиційних сил показав. Нас більше, ніж партії регіонів, і тих, хто підтримує опозицію, на мільйони українців більше, ніж тих, хто підтримує партію регіонів. Па партыйных спісах у апазіцыі ў суме больш галасоў, але за кошт перамогаў у аднамантатных акругах партыя рэгіёнаў забяспечыла сабе большасць дэпутацкіх месцаў. У ЗША пачаўся апошні дзень перадвыбарчай кампаніі, падчас якога Барак Абама і Міт Ромні выступяць у шасці ключавых штатах. Прэзідэнт Абама мае намер прыняць удзел у мітынгах у Вісконсіне, Айове і Агаю. Яго будзе суправаджаць вядомы спявак Брус Спрынгстін. Міт Ромні, як чакаецца, выступіць у штатах Флорыда, Вірджынія, Нью-Гэмпшыр і Агаю. Абодва кандыдаты ідуць фактычна на роўні, мяркуючы па апошніх апытаннях выбарнікаў. Прэзідэнцкія выбары пройдуць у аўторак 6 лістапада. Пераможа той кандыдат, які набярэ большую колькасць галасоў 270 электараў. У Швецыі упершыню распачатае следства па справе аб генацыдзе. Выхадзец з Руанды, які пражывае ў шведскім горадзе Еўле, падазраецца ў тым, што ў 94 годзе ён актыўна ўдзельнічаў у знішчэнні руандыйскай нацыянальнай меншасці, народнасці тутсі. 50-гадовы мужчына, які знаходзіўся ў міжнародным вышуку, быў арыштаваны ў снежні летась. Гэта самае цяжкае злачынства, якое калі-небудзь расследавала шведская паліцыя, заявіў дзяржаўны абвінаваўца Магнус Эльвінг. Руандыйскія ўлады патрабавалі экстрадыцыі падазраванага, аднак паколькі Швецыя не выдае сваіх грамадзянаў, следства было пачатае ў гэтай скандынаўскай краіне. Матэрыялы крымінальнай справы складаюць 5 тысяч старонак, палова з іх паказанні відавочцаў этнічных чыстак, у выніку якіх загінула больш за 800 тысячаў чалавек. Еўрапейская камісія ўпершыню хваліла камерцыйнае выкарыстанне генатэрапіі, метад лячэння, з дапамогай якога выпраўляецца памылка ў генетычным кодзе чалавека. У склад прэпарата пад назвай Глыбера ўваходзіць вірус, які заражае цягліцавыя клеткі працаздольнай копіі пашкоджанага гена. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце нас на сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках.